Niestracona, oczarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójś. Liczymy na biało-czerwony festiwal na Wielkiej Krokwi. Startuje Puchar Świata w Zakopanem. Podatek od reklam, jednym z tematów politycznej debaty na antenie Trójki. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji na naszych antenach wiele interesujących propozycji. Zaczynamy drugi w tym sezonie weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem. Właśnie rozpoczęła się pierwsza seria konkursu indywidualnego Pucharu Świata. Za nami seria próbna, a na miejscu jest Kuba Niziński. Kubo, jak wypadli Polacy? Zaczynamy skakanie już o punkty, ale w serii próbnej najlepszy z biało-czerwonych Andrzej Stękała był piąty. Andrzej dobrze skacze tutaj w Zakopanem. Zresztą po miesiąc temu także pokazywał, że potrafi tutaj daleko szybować. Czy w tym razem będzie podium? To się okaże może za kilkadziesiąt minut. Wysoko jeszcze Dawid Kubacki, dziesiąty, nieco słabiej Piotr Żyła, Kamil Stok. Ale spokojnie skakanie o punkty dopiero rozpoczynamy. Przypomnę, że rywalizacja w Zakopanem odbywa się za zawody, które miały się odbyć w Pekinie. Tam, gdzie już w przyszłym roku odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Drugi weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem rozpoczęty. A zatem czekamy na wspaniałe występy biało-czerwonych. Kuba Niziński, dziękuję za te relacje. Podatek od reklam był jednym z tematów politycznej debaty na antenie Trójki. Projekt, który jest na etapie konsultacji, zakłada opodatkowanie największych gigantów cyfrowych i medialnych. Zdaniem ministra w kancelarii premiera Michała Wójcika ta sprawa powinna być uregulowana już dawno poprzez unijną dyrektywę. Kierunek jest dobry na pewno, bo nie może być chaosu na rynku także reklam, natomiast to powinno być uregulowane w Unii Europejskiej, powinna być dyrektywa. To jest problem Unii Europejskiej, że kraje członkowskie same zaczęły regulować tego typu sprawy. W niektórych krajach ten podatek, czy składka, czy opłata funkcjonuje, w innych jest zawieszona. To jest problem Unii, że tego nie potrafiła przez lata zrobić. Zdaniem posła PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego projekt opodatkowania powinien dotyczyć jedynie globalnych graczy cyfrowych. Nad takim rozwiązaniem, jak mówi, pracuje Unia. Od 2017 roku jest wypracowywana kwestia podatku cyfrowego unijnego, ale dotyczy wyłącznie usług cyfrowych, a nie reklamy konwencjonalnej. To są dwie różne sprawy. Zgodnie z projektem podatkiem mieliby zostać objęci giganci cyfrowi, których globalne przychody sięgają 750 milionów euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 milionów euro. Do 16 lutego można zgłaszać uwagi i propozycje do projektu. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii czy Austrii. Telewizja publiczna uruchomiła specjalną infolinię i skrzynkę mailową, gdzie widzowie mogą przekazać swoje wyrazy poparcia i solidarności. Akcja jest odpowiedzią na ataki na dziennikarzy mediów publicznych i zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące likwidacji TVP Info oraz wszelkich informacji i publicystyki w Telewizji Polskiej. Swoje poparcie widzowie mogą przekazać dzwoniąc pod numer kierunkowy 22, dalej 50 70 410, a także pisząc na adres wolnoćsłowa@tvp.pl. Moskwa pod śniegiem. Od wczoraj białego puchu cały czas przybywa. Tyle śniegu mieszkańcy nie widzieli tam od ponad pół wieku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Całą noc w Moskwie pracowały ekipy odśnieżające. Władze stolicy wysłały na ulicę kilkaset pługów i piaskarek, ale opady są tak intensywne, że na oczyszczonych odcinkach dróg już po godzinie leżała gruba warstwa śniegu. Synoptycy policzyli, że w ciągu nocy każdy metr kwadratowy w Moskwie pokryła prawie 50-centymetrowa warstwa białego puchu. Ostatni raz tak intensywne opady zanotowano w tej części Rosji w 1956 roku. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się kierowcy. Popularne serwisy drogowe oceniają korki w mieście na 9 w 10-punktowej skali. Kłopoty z odśnieżaniem pasów startowych na moskiewskich lotniskach zmusiły kontrolerów lotów do odwołania ponad 40 rejsów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest towarzyszem, bywa przyjacielem, ale na pewno jest jedyne w swoim rodzaju. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych podkreśla bogatą i cenną ofertę, jaką proponuje na swoich antenach Polskie Radio. To jest niesłychanie wielka liczba audycji, programów, informacji związanych z polską kulturą, tożsamością, historią. Polskie Radio jest chyba jedynym takim miejscem, gdzie jest tak, mówiąc językiem slangowym, tak wielki kontent tożsamościowo-kulturalny, wartościowy na polskiej scenie medialnej.

Kilka takich utworów radiowych dziś w naszym spotkaniu pojawi. Teraz przed chwilą Bruce Springsteen i Radio Nowhere. Na z okazji Światowego Dnia Radia mamy dla Państwa jeszcze zabawę. Zakochaj się w radiu i zapytałem Państwa godzinę temu, cóż dla Państwa oznacza magia radia. Gdyby ktoś z Państwa chciał w tej sprawie, to 71-335 to jest numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Koszt wysłania jednej to złotówka i 23 grosze brutto. Na Państwa SMS-y czekamy do 17.30, a jeszcze przed 18.00 rozdamy Państwu nagrody, a dziś to będą słuchawki nauszne, trójkowe kubki i płyty, dwupłytowe albumy 95 lat Polskiego Radia. Zapraszam Państwa do zabawy popołudniowej. Na czym według Państwa polega magia radia? Będziemy czekać na najbardziej oryginalne i zaskakujące albo zabawne wypowiedzi. 71-335. I po tych technicznych zapowiedziach wracam do tego, co lubię najbardziej, czyli do muzyki, a teraz już do muzyki takiej, taką, którą lubię najbardziej rzeczywiście, bo to Damskie Głosy, czyli nasz cykl Kobiety Mają Głos. Kiedy zapytałem, prezentując Norę Jones w minionej godzinie, kto będzie dzisiaj śpiewał damskim głosem, pojawiły się Państwa propozycje i można by z tego ułożyć nie jeden program. Dziękuję za te wszystkie informacje, że powinna pojawić się Beth, że powinna pojawić się Zaz, że powinna pojawić się Agatka, ale dzisiaj nie tak. Pomyślałem inaczej i pomyślałem, że damski głos pierwszy, który będzie brzmiał, to będzie głos bardzo nam bliski, ponieważ kiedyś śpiewał króciutki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj 52 metry dalej. Najpierw pojawiła się tutaj w studiu, a potem zaśpiewała. W takim ograniczonym, akustycznym składzie przyjechał do nas zespół Skangenanzi. I taką perełkę ze studia Agnieszki Osieckiej Skin nam zostawiła. Dziękuję. This is an old song. This one's called Brazen. I called you brazen, called you hot right to your face, and watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. Ooh, ooh. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger builds up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger builds up inside. Na na na na na na na na na na na na na na na na. You said a prayer and I betrayed you with a kiss. You never realized to them. So keep your dignity, don't throw it all to us. Stronger feelings than you ever learned to face. Ooh, ooh, ooh. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't believe any anger builds up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger builds up inside. Na na na na na na na na na na na na na na. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, you love inside. Oh, why don't you weep when I cut you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, mały akustyczny koncert zespołu Skanganazji. Chowam to i pielęgnuję jako największy skarb, dlatego że to był cudowny dzień w moim życiu radiowym. Po pierwsze byłem na pięknym koncercie, a po drugie wreszcie mogłem poznać moją ukochaną wokalistkę Skin. Siedziała tutaj w studiu i była wszystkiego ciekawa. Przyjemne spotkanie. Na tym polega między innymi magia radia. Gdyby ktoś z Państwa chciał coś do tego dołożyć, to 71335, czekamy do 17.30 na Państwa wypowiedzi. No i nagrody radiowe czekają. A te nagrody radiowe to słuchawki nauszne, kubki radiowe i płyty, dwupłytowy album 95 lat Polskiego Radia. Kontynuujemy nasz cykl Kobiety mają głos i teraz trochę to głupio brzmi, ale też jedna z moich ulubionych wokalistek nazywa się Nathalie Merchant. Ona tu oczywiście cudownie śpiewa, ale proszę zwrócić uwagę, jaki koloryt temu utworowi dodała trąbka tego znakomitego trębacza, dawniej z LA, teraz w Nowego Jorku. Ten trębacz nazywa się Chris Botti. I w związku z tym, że to jest audycja zatytułowana nie tylko gitary, to zwracam uwagę na trąbkę, ale w pewnym momencie pojawia się tam również akustyczna gitara jakby znikąd. I jest też cudownie pieszcząca nasze uszy. Nathalie Merchant, Kobiety mają głos. And the way Ta płyta Natalii, a szczególnie ten utwór, złamała mi radośnie serce na długie lata. Break Your Heart. Z gościnnym udziałem Chrisa Botiego. Dzisiaj ten Światowy Dzień Radia, w związku z tym przypominam sobie różne sytuacje związane z muzykami, których prezentuję. Dwa razy w życiu spotkałem Chrisa. Pierwszy raz dawno temu w Katowicach, kiedy koncertował w katowickim Spotku. No i wtedy rozmawialiśmy między innymi o jego przeprowadzce, ale głównie o muzyce, a potem drugi raz miałem przyjemność zapowiadać go w Operze Leśnej w Sopocie na jego niesłychanym koncercie z udziałem polskiej skrzypaczki, która na początku tego koncertu przywitała się z publicznością Opery Leśnej i wzbudziła ten niesamowity entuzjazm. W operze jak zwykle było zimno. Nie wiem, dlaczego tam tak jest, że nawet latem jest chłodno. Niby o tym pamiętam, a zawsze spotykam się z Państwem jakoś tak kiepsko odziany i w związku z tym muszę szybko wracać do garderoby albo wręcz do hotelu, żeby się trochę ogrzać. Chris Botti, Natalie Merchant. Już mówiłem w środowym programie, że z naszym słuchaczem Zbyszkiem, tak się podpisuje, przy okazji spotkania na jakimś koncercie musimy sobie pogadać, bo Zbyszek zawsze mnie zaskakuje. Dziś napisał: super, mam tę płytę, z której pochodzi niniejsza pieśń. Ophelia, of course. Of course. Zbyszku, dziękuję. Pozdrowienia, dużo dobrego rock'n'rolla i muzyki wokół. A my kontynuujemy nasz cykl Panie mają głos i teraz będzie Maria Peszek. poczęte moje miasto z deszczu wyrzęte. Moje miasto ze światła poczęte. Moje miasto z deszczu wyrzęte. Moje miasto. Miasto, a państwo, to była Maria Peszek. Dziękujemy bardzo. Słuchaczom, którzy być może przypadkowo dość trafili na to pierwsze spotkanie pod hasłem Nie tylko gitary, powiem, że dotychczas spotykaliśmy się w piątek i w piątek spotykał się z nami zwykle nasz słuchacz, który na dodatek jest motocyklistą, na dodatek ma na imię Adam i jeszcze pochodzi ze Szczecina. I Adam napisał dziś tak: jestem, jak obiecałem, sobotnie popołudnie przy kuchennym radyjku, takim zupełnie małym, ale pełnym muzyki. Zatem pierwszy raz o tej porze pozdrówmy wszystkich przyjaciół od Szczecina po Rzeszów i motocyklistów, którzy są w Bieszczadach na zlocie. A nie wierzyłeś, że o tej porze roku się jeździ. Do tej pory jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. Niech audycja się przyjmie, czego sobie i czego tobie i nam życzę, a radio? Radio to przecież my. Rzeczy samej, Adamie, pozdrowienia, wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy jeżdżą na dwóch kółkach albo teraz pielęgnują swoje maszyny w garażach. Bądźcie zdrowi, szerokiej drogi i do zobaczenia na trasie. Kobiety mają głos, polskie kobiety mają głos, teraz Madam. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Kora i Manan. Kobiety mają głos. Jeszcze jeden damski głos dzisiaj w tym cyklu i to będzie głos niezapomniany, który też zawsze gdzieś jest bardzo blisko mnie i blisko mojej walizeczki. Mira Kubasińska i Breakout. Co mógł napisać Krzysiek z Wrocławia po emisji tego utworu? Domyślają się Państwo i to jest zgodne z prawdą. Krzysztof napisał i za tę korespondencję jak zwykle dziękuję. Breakout zawsze. W tym tygodniu dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że do Wiecznej Orkiestry przeniósł się znakomity muzyk Chick Corea. Poprosiłem Michała Margańskiego, aby na dzisiejsze nasze spotkanie przypomniał nam jego postać, jego muzykę. No i właśnie teraz Państwa na to wspomnienie zapraszam. Michał Margański, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam panie Piotrze. Państwo chyba przyznają, że wiadomości o odejściu wybitnych i wspaniałych artystów jest ostatnio wyjątkowo dużo, co emocjonalnie potęguje jeszcze izolacja i ten cały przedziwny czas. W czwartek, kilka minut po 22:00 na oficjalnym profilu Chicka Corea opublikowano informację, że odszedł. Stało się to kilka dni po jego śmierci, ale to właśnie wpis zelektryzował fanów jazzu. Ale nie tylko, bo przecież Chick Corea zapisał się w wielu różnych nurtach, poczynając od muzyki klasycznej, a skończywszy na jazzie latynoskim. Muzyczna paleta, z której czerpał, była tak duża, że koniecznie trzeba wspomnieć, co dla mnie jest osobiście bardzo ważne, że jako jeden z pierwszych, jeszcze przed Herbiem Hancockiem, zaczął w sposób zupełnie bezprecedensowy wykorzystywać syntezatory, co niejednemu otworzyło oczy na potencjał tych instrumentów. Zresztą to między innymi dzięki tej zajawce wyniósł na wyżyny nurt fusion, stając się jednym z jego najważniejszych postaci. Głośno się o nim zrobiło za sprawą Milesa Davisa. Chick zastąpił w zespole trębacza wspomnianego Herbie Hancocka, ale był moment i jest jakże istotna dla historii muzyki płyta z końcówki lat 60., gdzie nazwisko obu pianistów jest wymieniane jednym tchem. Tym albumem jest pierwsza elektryczna płyta jazzowa In a Silent Way. Żeby jednak dobrze grać na elektrycznym pianie, trzeba mieć mocne, klasyczne wykształcenie. Nauka po Juilliard School nie poszła w las, co można usłyszeć na jego solowych płytach. Talent pianisty genialnie pokazał Manfred Eicher, szef monachijskiego ECM-u. Wspominam o tej części twórczości Chicka Corea, ponieważ przede mną jego improwizacje, zarejestrowane w trakcie dwóch kwietniowych sesji w roku 1971. Wewnątrz albumu miękkie czarno-białe zdjęcie Chicka Corea. Patrzę na nie trochę z zazdrością, no bo pianista miał bujną czuprynę i został przyłapany podczas gry na bongosie. Zakładam, że to podczas przerwy, ponieważ cały album jest wspaniałą prezentacją solowej gry na fortepianie. Całość rozpoczyna piękny i jakże ciepły utwór mistrza zatytułowany Noon Song. Zresztą, kiedy patrzy się na jego zdjęcia, czy też przywołuje się z pamięci jego występy sceniczne, jego koncerty, to zawsze w większy bądź mniejszy sposób czuć ciepło tego człowieka. Zwykłe, bezpretensjonalne i prostolinijne. lekko, miękko, młodo i momentami nieprzewidywalnie. Tak zresztą mówiono o Chicku Corea. No bo przypomnę, że sięgał również po free jazz, którym przecież można wyprosić z sali niejedną publiczność. Usłyszeliśmy, przypomnę, Noon Song, czyli utwór otwierający improwizację wydane przez ECM w 1971 roku. 4 lata później na łamach tej oficyny opublikowano słynny koncert, słynny koloński koncert Keitha Jarretta, o czym wspominam, ponieważ obaj pianiści właśnie w tamtym okresie wspólnie z orkiestrą symfoniczną grywali Mozarta, co szybko można zweryfikować w sieci. Zatem muzyka klasyczna, wspomniany Fusion, jakże ważny zespół Return to Forever, wymownie dziś brzmiący tytuł albumu Crystal Silence, czyli płyty nagranej przez duet z wibrafonistą Garym Burtonem. Dalej Circle, Chick Corea Acoustic Band, Chick Corea Electric Band. W sumie naliczyłem, drodzy Państwo, ponad 140 płyt. A jeśli dołożyć do tego albumy nie tyle pod jego przewodnictwem, co z jego udziałem, no to znacznie więcej. Naprawdę nazywał się Armando Anthony Corea i tak naprawdę to jego twórczością można by było obdarować kilku, jak nie kilkunastu muzyków. Proszę sobie wyobrazić, że zdobył 23 nagrody Grammy, a fortepian i syntezatory to dopiero początek, bo dodam, że grał także na perkusji, wibrafonie i organach. Był oczywiście również kompozytorem. I tak sobie myślę, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie tato. Także muzyk, który pociągnął syna, kiedy ten miał 5 lat. Pytany podczas wywiadów w 2018 roku na festiwalu Jazztopad o to, czy jakoś szczególnie nastraja się przed koncertami, odpowiedział, że musi być wyspany, po dobrym posiłku i zawsze dokładnie przed grą mył ręce. Pewnie tak też było, kiedy spotkał się z Bobbym McFerrinem, żeby zagrać swoją rumbę. Utwór otwiera piękną dwupłytową kompilację z jego koncertów. Kompilację zatytułowaną Chick Corea Rendezvous in New York. Zostawiam Państwa z tym nagraniem, a nasze dzisiejsze spotkanie proszę potraktować jako pretekst. Pretekst do sięgnięcia po płyty mistrza. Wtedy będzie żył wiecznie. Na zakończenie Armandos Rumba, Chick Corea i Bobby McFerrin. Odszedł Chick Corea, jego wspomnienie przygotował dziś do programu nie tylko gitarę Michał Margański i tak jak powiedział Michał, proszę potraktować to wspomnienie jako pretekst do słuchania płyt mistrza, ale z mojej strony dodam, że proszę to potraktować również jako zaproszenie do słuchania audycji, które prowadzi w programie trzecim Michał Margański. Kończymy drugą godzinę pierwszego spotkania w ramach programu Nie Tylko Gitary i ostatnią płytą w tej godzinie jest płyta Stinga.